روحانی مراقبہ، ارتکاز، دھیان، یہ مراقبے کی دوسری قسم ہے۔ جیسے ہر شے کا جوڑا ہے، جیسے ہر پازیٹیو کے ساتھ نگیٹیو ہے، اسی طرح صوفی مشاہدہ کے مقابل ارتکاز کا مراقبہ ہے۔ پرانے وقتوں سے لوگ روحانی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے ارتکاز، دھیان کرتے چلے آئے ہیں۔ عام لوگ ارتکاز کے بارے میں شدید غلط فہمیوں کا شکار ہیں، اس لیے اس موضوع پر مفصل گفتگو لازم ہے۔ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ مراقبہ سب سے پہلے ہندوؤں نے ایجاد کیا، پھر بدھ مت نے ہندو مذہب سے اسے لیا۔ مسلمان چونکہ شروع دن سے ہندوؤں کے ساتھ مل جل کر رہتے چلے آئے ہیں، اس لیے ہندو مت کے بہت سے رسم رواج مسلمانوں نے اختیار کیے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کے بعد جب تصوف کا آغاز ہوا تو شروع میں اس کا واحد مقصد صرف اور صرف اپنے نفس کے متعلق علم حاصل کرنا تھا، مگر جون جون وقت گزرتا گیا، ہندو مسلم میل جول کی وجہ سے مسلمان صوفیہ میں سے ایک مخصوص طبقے نے ہندو سادھوؤں اور جوگیوں سے مراقبے کو سیکھنا شروع کیا۔ چونکہ ارتکاز کے نتائج کچھ مخصوص حالت میں انتہائی تیزی سے رونما ہوتے ہیں، اس لیے ارتکاز مسلمان صوفیہ کی عظیم اکثریت میں بہت تیزی سے مقبول ہو کر پھیلنے لگا اور اسے تصوف میں قبول کر لیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمان صوفیہ کی اکثریت نے اس میں بہت سی نئی اختراعات کر لیں۔ اس کے بہت سے طریقے منظر عام پر آ گئے، جو تصوف کے تقریباً تمام سلاسل میں آج پوری شدت سے جاری و ساری ہے۔ شاید ہی تصوف کا کوئی سلسلہ ہو جس میں مراقبہ موجود نہ ہو۔ ہر سلسلے میں مراقبے کو انتہائی اہمیت حاصل ہے اور روحانی ترقی کی کلید سمجھا جاتا ہے۔ عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مراقبے سے باطن کا مشاہدہ ہوتا ہے، اور انسان کے لیے روحانی ترقی کے مدارج طے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ کبھی نہیں سوچا جاتا کہ دین یا مذہب میں کسی بھی نئے شے کو داخل کرنا بدعت ہے۔ اس کا آسان زبان میں مطلب یہ ہے کہ جو دین ہمیں اللہ کے رسول اکرم کے ذریعے عطا فرمایا گیا ہے، اس کی جتنی بھی عبادات ہیں، جو بھی معمولات ہیں، ہر شے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے وسیلے سے بذات خود مسلمانوں کو عطا فرمائی، اور جو شے خود خالق نے اپنی مخلوق کو دی ہو، اس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے، کبھی کسی صورت کوئی شر نہیں ہوتا۔ یہ ممکن نہیں ہے، کسی بھی صورت ممکن نہیں کہ نماز میں کوئی شر ہو، کوئی نقصان ہو۔ انسان کے لیے مذہب چونکہ آخری پناہ گاہ ہے، ایک ایسی پناہ گاہ جہاں پہنچ کر اسے کسی نقصان کا اندیشہ نہیں رہتا۔ مطلب یہ کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ نماز پڑھنے والا پاگل ہو جائے، روزے رکھنے والا بھوک سے مر جائے، صدقہ کرنے والا مفلس ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اسلام میں جتنی بھی عبادات ہیں ان کا کوئی سائڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ بدعت چونکہ ایک ایسی شے ہے، ایسا عمل ہوتا ہے جو انسان کی جانب سے مذہب یا دین میں داخل کیا جاتا ہے، اس لیے اس کے مضر اثرات ہر حال میں لازم ہوتے ہیں، یہی بدعت ہوتی ہے۔ مراقبہ ایک ایسی شیطانی عبادت ہے جو ایسے انسانوں کو شکار کرنے کے لیے بنائی گئی ہے جو خدا کی تلاش میں سرگرداں ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے چونکہ ابلیس کو سخت تشویش رہتی ہے، اس لیے ان لوگوں کے لیے مراقبہ ایجاد کر کے اب وہ ان کی طرف سے بے خوف و خطر ہو کر اپنے دوسرے شیطانی مقاصد میں مصروف ہے۔ ارتکاز ایک ایسا پھندا، ایک ایسا جال ہے جسے شیطان نے تلاش خدا کے راستے میں بچھا رکھا ہے۔ جس پر پاؤں رکھ بیٹھا وہ خدا تک کبھی نہ پہنچ پائے گا، اور آخر کار خود کو شیطان کا ساتھی پائے گا۔ خوب واضح ہو کہ مراقبہ خدا کی جانب سے نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مراقبہ میں کیف و سرور ہے اور باطن کی سیر ہے۔ پڑھنے سننے میں یہ الفاظ کس قدر مقناطیسی کشش کے حامل ہیں، کتنے فینسی ہیں، لیکن ان کا باطن طاغوت کی پھیلی ہوئی سیاہ گھنی رات جیسا ہے۔ مراقبے کا اصل گھناؤنا چہرہ، اس کے ڈارک سائٹ اتنی بھیانک ہے کہ روح کو لرزا کر رکھ دیتی ہے۔ آج کا نام نہاد تصوف، جس کی ساری بنیاد صرف اور صرف مراقبہ اور اشغال پر کھڑی ہے، اصل میں طاغوت کا وہ بھیانک چہرہ ہے جس کے رخ سے نقاب اس کتاب میں الٹ دیا گیا ہے۔ جب بھی تصوف کے نام نہاد ٹھیکیدار مراقبے کا ذکر کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مراقبے میں سوائے خیر کے اور کوئی شے نہیں، صرف اور صرف دکھایا جاتا ہے، ریئل اسٹف کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔ روحانی مراقبے کی اصلیت جاننے کے لیے اس طلسم ہوشربا کے تہ درتے اسراروں میں اترتے ہیں اور شیطان کے چہرے سے وہ سیاہ نقاب نوش ڈالتے ہیں جسے اوڑھ کر وہ مسلمانوں میں روحانیت کے گنبد میں چھپا بیٹھا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ روحانی مراقبہ کیا ہے۔ روحانی مراقبہ ارتکاز سے کیا جاتا ہے، اس کی کئی اقسام ہیں۔ سب سے بڑی قسم جو ہندو، بدھ اور بہت سے مسلمان صوفیہ کے طبقات میں رائج ہے، وہ سانس کا مراقبہ ہے۔ اس روحانی مراقبے میں خاموشی سے تنہائی میں بیٹھ کر سانس کے آنے اور جانے پر توجہ مرکوز کر کے ارتکاز کو بڑھایا جاتا ہے تاکہ یکسوئی حاصل کر کے استغراق کو پہنچا جا سکے۔ ذہن کو ہر قسم کی سوچ سے ہٹا کر صرف سانس کے آنے اور جانے پر توجہ مرکوز کرنے کی سر توڑ مشق کی جائے۔ پتانجلی، جو کہ ہندو مت کا سب سے بڑا یوگی گزرا ہے، اپنی کتاب یوگا سوترا میں اسے کور کمانڈی کہتا ہے۔ کورما کا مطلب ہے کچوا اور ناڈی سانس کو کہا گیا، یعنی جیسے کچوا پانی کے اندر بھی رہ سکتا ہے اور باہر بھی، اسی طرح سانس جسم کے اندر بھی ہوتا ہے اور باہر بھی۔ اسی مناسبت سے اس نے سانس کے روحانی مراقبے کے عمل کو کورمناڈی کا نام دیا۔ ہر مذہب میں کچھ لوگوں کو خدا کی شدید طلب لازمہ ہوتی ہے۔ خدا تک پہنچنے کے لیے چونکہ یکسوئی درکار ہے، کیونکہ ذہن سوچوں کے بے پناہ دباؤ کی وجہ سے کسی صورت یکسو نہیں ہوتا۔ ہزاروں سال پہلے ہندو یوگیوں اور بدھ راہبوں نے جب نفس کی پہچان کے طریقے ڈھونڈنے شروع کیے تو انہیں احساس ہوا کہ اس کے لیے انہیں سب سے پہلے ضرورت تھی کہ ذہن کو یکسو کرنے کا کوئی طریقہ کار نکالا جائے۔ سانس وہ آخری شے تھی جو انسان کے پاس ازل سے تھی اور اس کی کوئی شکل و صورت ابھی نہ تھی، اس لیے ہزاروں سال پہلے ہی انسان کو یہ خیال سوچ چکا تھا کہ سانس پر توجہ مرکوز کرنے سے وہ یکسوئی حاصل کر سکتا ہے۔ یوں مراقبے کا آغاز ہوا۔ سانس کا مراقبہ مسلسل کرتے رہنے سے بلا شبہ ذہن یکسو ہو جاتا ہے، سوچ کم ہوتے ہوتے آخر کار نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے۔ مگر اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یکسوئی، ارتکاز، کنسنٹریشن آخر کیا ہے، اس کے افعال کیا ہیں اور یہ کیسے کام کرتی ہے۔ بلا شبہ انسان کو روزمرہ زندگی میں ہر کام سر انجام دینے کے لیے کسی نہ کسی حد تک یکسوئی کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن سیکھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں یکسوئی درکار ہے۔ کوئی نئی زبان بھی صرف یکسو ہو جانے سے سیکھی جا سکتی ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ ذہن میں ہر لمحہ سوچیں اس قدر برق رفتاری سے پیدا ہو رہی ہوتی ہیں کہ اسے یکسو کرنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی کام کو یکسو ہو کر انجام دینے کے دوران مزاحمت کے طور پر ذہن بے پناہ توانائی خرچ کرتا ہے، جس کے نتیجے میں इसे जिस्म समेत दबाव, परेशानी, थकन और तकलीफ के एहसास से गुजरना पड़ता है। लेकिन जब इसी जहन को यकसुई हासिल करने की कोई मश्क या मराकबा करवाया जाए तो इसके असरात इंतहाई भयानक होते हैं। जैसा कि पहले भी लिखा है कि मराकबा सिर्फ सांस के साथ ही नहीं और भी कई तरीक़ों से किया जाता है। तसव्वुफ के सलासिल की गालिब अक्सरियत ने बहुत से मराकबे तख्लीक कर रखे हैं, जैसे सांस के साथ अल्लाह का कोई नाम, कुरान की कोई आयत मिलाकर पढ़ना, मुर्शद का तसव्वुर करना, यह ख्याल कायम करना कि आसमान से अनवारु तजल्लियात की बारिश हो रही है, यह तसव्वुर के दिल में अल्लाह या कोई भी इस्म इलाही लिखा हुआ चमक रहा है, ऐसा महसूस करना कि जिस्म रोशनियों से भर रहा है, और इस किस्म के बिला मुबालिगा लातादात मराकिबे हैं जिनकी बुनियाद तसव्वुर है। फिर कुछ सिलसिले हैं जिनके मराकिबों में तसव्वुर नहीं है बल्कि ख्याल है, जैसे ये ख्याल कि दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा है, जैसे ज़िक्र को दिल में चलाना। फिर पास अनपास है जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए दिल पर ज़रब की जाती है, सांस भी इसमें शामिल किया जाता है। इस तरह के अनगिनत मराकिबे वजूद में आ चुके हैं जिनका हकीकत से दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। रूहानी मराकिबे यानी इर्तिकास पर गौर करें तो इनकिशाफ होता है कि इस अमल के दौरान इल्म और अकल का कोई गुज़र नहीं। ऐसे मराकिबे हैं जिनको अगर किसी बच्चे को भी सिखा दिया जाए तो वो बखूबी इसे अंजाम दे सकता है। अगर रूहानी मराकिबों को गौर से देखा जाए, इंक्वायरी की जाए तो हैरतअंगेज़ हकीकत मुनकशफ होती है कि मराकिबा कोई भी हो, किसी भी मज़हब से हो, कैसा भी हो, इसमें मौजू यानी ऑब्जेक्ट हमेशा एक ही मिलेगा और वो है किसी महसूस शय, सांस, तसव्वुर, ख्याल पर ध्यान मरकूज़ करना, एक शय पर इर्तिकास करना, कंसंट्रेट करना। इससे साबित हो गया कि यहाँ तक हम इस नतीजे पर, इस सच तक पहुँच चुके हैं कि मराकिबे की बुनियाद इर्तिकास है यानी ध्यान है, ख्वाब किसी भी मज़हब का हो। मुसलमानों में मौजूद तसव्वुफ के वो तबकात जिनके यहाँ इल्म अकल की कमी थी, मराकिबे को रिवाज देने की शदीद ख्वाहिश रखते थे, इसलिए आम लोगों को मुतमईन करने के लिए उन्होंने मराकिबे में सांस की जगह मुख्तलिफ इस्लामी तसव्वुरात को मुतबादिल के तौर पर पेश करना शुरू किया, जिनको अवामुन नास में अकीदत व एहतराम से बसरु चशम कबूल कर लिया गया। आगे बढ़ें तो एक चौंका देने वाला इनकिशाफ होता है। जहन चौंके हर वक्त सोचों की तुंदु तेज आंधियों की जद में रहता है, इसलिए मुस्तरिब है, बेचैन है, यकसुई से महरूम है। होना तो ये चाहिए कि कम इल्मी के हाथों बेहाल इस जहन की इल्मी तरबियत इसमें यकसुई पैदा की जाए। होता यह है कि इसे मराकिबों पर लगा दिया जाता है। जब मराकिबा शुरू किया जाता है तो आगाज़ में सख्त परेशानी होती है, जहन किसी सूरत यकसू होने को आमादा नहीं होता, मगर मुसलसल मश्क से आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता ये एक मौजू या एक शय पर माइल होने लगता है। जैसे ही ज़रा सा इर्तिकाज हासिल होता है, सोच ज़रा सी कम हो जाती है, मराकिबा करने वाले को बे इंतहा लज्जत व सुरूर का एहसास होने लगता है, तबीयत बागो बहार होती जाती है, वसवसे, खौफ, गुस्सा और बेचैनी कम होने लगती है, जिसके नतीजे में इर्तिकास करने वाला ख़ुद को हर वक्त इंतहाई पुरसकून देखता है। चूँकि वो खुद हर वक्त इत्मीनान और सुकून की हालत में होता है, इसलिए उसके इर्द गिर्द लोगों का रवैया भी इसके साथ खुशगवार और पुरमन होता है। शफाफ जहन के साथ समाजी और कारोबारी मामलात को चलाने की वजह से हैरत अंगेज़ तरक्की व कामरानी उसके पांव चूमने लगती है। ज़िंदगी के नए दरीचे उस पर खुलने लगते हैं। हर दिखाई देने वाला मंजर खूबसूरत हो जाता है। सुनाई देने वाली हर आवाज़ खनकदार होती है। चखने सूंघने की हिस्सियात निशात अंगेज होती जाती हैं। जिनसी ताकत बेपनाह उरूज पर पहुंचने लगती है। इन तमाम कामयाबियों को मराकिबे के रूहानी फ्यूज़ बरका समझा जाता है और दुरुस्त की जानिब निशानदेही बताया जाता है। जब ऐसे दिल फरेब हालात पैदा होते दिखाई देते हैं तो इर्तिकास करने वाले का एतिकाद मराकिबे पर बेइंतहा बढ़ जाता है और वह दिलो जान से उसकी मश्क में ख़ुद को गर्क कर देता है। मगर ये सब हकीकत नहीं होती, शराब होता है, मछली के लिए चारा होता है, शिकार के लिए छुपाए गए जाल पर दिखाई देता दाना होता है। असल हकीकत कुछ यूं होती है। ज़हन इंसान हर वक्त खुद में पैदा होती हुई सोचों के तज़ज़िये का आदी है। ऐसे ज़हन को जब इर्तिकास की मश्क पर मजबूर किया जाता है तो मुसलसल तरबियत की वजह से ज़हन इस बात का कायल होता चला जाता है कि सोच की कोई अहमियत नहीं। वो इर्तिकास को सोच के मुतबादिल के तौर पर कबूल करने लगता है, जिसके नतीजे में इसका गंद और गबी हो जाना लाजमी अमर है। इंसान के पास अकल के नाम पर सिवाय सोच के और कुछ नहीं है। जब सोच को इर्तिकास से कम किया जाता है तो ज़हन तबाह बर्बाद होने लगता है, खुद से इर्द गिर्द की दुनिया से लापरवाह होता जाता है। चूँकि सारे अमल के दौरान एनर्जी सोच में खर्च ना हो पाने के सबब बढ़ने लगती है, इसलिए इससे कैफ सुरूर की बेपनाह लज्जत से अशनाई होती है। मसला यह है कि यह बढ़ती हुई एनर्जी अकल और होश से नहीं बल्कि फर्मूले या मेथड से हासिल हो रही है। इसलिए इंसान ये बात नहीं जानता कि हर लम्हा इस बढ़ती हुई एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करना है। मुसलसल ये एनर्जी इकट्ठी होती रहे और अखराज इसका कम हो रहा हो तो बेपनाह खौफनाक सूरत हाल पैदा होने लगती है। इर्तिकास का मराकिबा शुरू करने के कुछ ही महीनों में शऊर इंसानी पुरसकून होने लगता है। सोचों का दबाव कम होने और एनर्जी बढ़ने की वजह से शुरू के कुछ महीने इंसान की ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त साबित होते हैं। मगर इन्हीं एक से दो सालों के अंदर किसी भी वक्त किसी भी लम्हे वो बदतरीन भयानक लम्हा आ पहुँचता है, जिसे हर मराकिबा इर्तिकास करने वाले पर जल्द या बदेर आना ही होता है। यहाँ से रूह की स्याह रात का आगाज़ होता है। इंसान की रूह पर 400 उमट आने वाली और छा जाने वाली वो भयानक और बदतरीन अंधेरी रात जिसकी शाम में दाखिल होने का दरवाज़ा इर्तिकास है, मगर इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इसे फना कहा जाता है। इर्तिकास का वाहिद मकसद इंसान को फना के घाट उतारना है। मराकिबे के तसलसल को जान लेने से इसकी असल हकीकत अयां हो जाती है। चूंकि ये एक अमल है, एक प्रैक्टिस है, इसलिए इसमें तसलसल को कायम रखने के लिए वक्त लाजमी जुजू है। इब्तिदाई तरबियत में मराकिबा इर्तिकास आम तौर पर सुबह और शाम के मखसूस अवकात में किया जाता है ताकि तसलसल कायम किया जा सके। चुनांचे आहिस्ता आहिस्ता मुसलसल तकरार अमल से यह किसी दवा की मखसूस खुराक डोज के तौर पर काम करने लगता है। जैसे नींद की गोली एक मखसूस मुद्दत इस्तेमाल करने के बाद अपना असर खो देती है और इसकी मकदार बढ़ाना मजबूरी बन जाती है, इसी तरह मराकिबे इर्तिकास के अवकात गुजरते वक्त के साथ बढ़ाना मराकिबा करने वाले की मजबूरी है। इसमें कुछ और नफसियाती वजूहात भी शामिल हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर मखसूस अवकात में इर्तिकास की मश करने से ज़हन को जो सुकून व इत्मीनान नसीब होता है उसमें गुजरते वक्त के साथ फिर से बेचैनी का अंसर पैदा होने लगता है जो मश्क का दौरानिया बढ़ाने से ही ख़त्म होता है। नफ्सी इंसान किसी भी एक हालत पर कायम नहीं रह सकता। इर्तिका से जहन को जो मजबूती और इनबिसात की कैफियत हासिल होती है, मराकिबा करने वाले के लिए कुछ वक्त तक तो बहुत ही निशात अंगेज और बाइस से इत्मीनान होती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो कैफियत इसके लिए आम होने लगती है, इसका न्यू नॉर्म बन जाती है। इस यकसानियत से तंग आकर नफ्स फितरी तौर पर आगे बढ़ने की ख्वाहिश पैदा करता है, जिसे सिर्फ मश्क का मुसलसल बढ़ता हुआ दौरानिया ही पूरा कर सकता है। आदत की ज़बान में इसे मछली का कांटे में फंस जाना या हुक्ड हो जाना कहा जाता है। यहाँ से वापस पलटना मुहाल है, अपने अपने मिजाज, जिस्म और जहन पर मुनहसिर है। लेकिन ये तय है कि मखसूस मुद्दत तक इर्तिकास करने वाले आखिरकार बहुत बड़े ऐसे नफ्सियती अमराज का शिकार होने लगते हैं कि जिनका कोई इलाज इस दुनिया में मौजूद नहीं होता। वो ख़ुद अपने अंदर एक ऐसी नफ्सियती बीमारी, एक ऐसा जहनी खलचान, एक ऐसा रोग पैदा कर रहे होते हैं जिसका बीमारी के तौर पर इस दुनिया में कोई वजूद ही नहीं होता। अगर कोई ख़ुद को मारने पर तुल जाए तो उसका क्या इलाज है? एक अजीम अक्सरियत ऐसे लोगों की मौजूद है जो कभी इस बात पर गौर ही नहीं करते कि अपने जहन को खुद तब्दील करने के किस कदर खौफनाक नुकसानात हो सकते हैं। तसव्वुफ़ के नाम पर कोई भी रूहानी मश्क बग़ैर कुछ जाने बूझे तसव्वुफ़ समझकर कबूल कर ली जाती है। ये बात हमेशा याद रखने की है कि इंसान को किसी भी सूरत खुद अपने जहन से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए कि यह एक सुपर कंप्यूटर है जिसका मुकम्मल इल्म सिवाय अल्लाह के और किसी के पास नहीं है। किसी भी इर्तिकास की मश्क से जो नकायस मराकिबा करने वाले के जहन में पैदा हो जाते हैं, उनका इलाज किसी मौलिजे के पास नहीं होता। मराकिबे इर्तिकास दरअसल जहन की लहरों जैसे अल्फाज, डेटा, गामा और इसके अनगिनत अफाल को बदल डालता है, जिनमें एड्रेनालिन, कार्टिसिवल, इंसोला वगैरह शामिल हैं। इनके अलावा बेशुमार इंतहाई पेचीदा निज़ाम शामिल हैं जो ज़मानो मकान के इस अजीम शान और शानदार आलिम में मौजूद से जिहाद दुनिया में इंसान के लिए इसका वजूद कायम रखने और जीस्त करने में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। कुछ मुद्दत के बाद रूहानी मराकिबा एक नशे, एक लत में तब्दील हो जाता है। इस मकाम पर इर्तिकास की तारीफ कुछ यूं की जा सकती है कि जहन इंसान में 24 घंटे चलती हुई सोच की जंग के दरमियान होते हुए सुबह शाम अमन के वक्फे को रूहानी मराकिबा कहते हैं। इस मकाम से इर्तिकास करने वाला कभी वापस नहीं आ सकता। अब मराकिबे इर्तिकास की असल भयानक सूरत पर्दे के पीछे छुपे दुश्मन की सूरत में सामने आने लगती है, मगर इर्तिकास करने वाला बेइल्म होने की वजह से कभी इसे पहचानने में कामयाब नहीं हो पाता। मश्क जारी भी रहती है और बढ़ती भी जाती है। यहाँ अब शऊर पुरसकून होता है, खामोश होने लगता है, सोच बहुत कम होती है और मालिकोलिया का बाकायदा आगाज़ होता है। पहले भी लिखा जा चुका है कि हमारी हर सोच जिससे हमारे जज्बात जुड़ जाएं, वह हमारे शऊर का मुस्तकिल हिस्सा बन जाती है और चूंकि हर रोज़ हर वक्त इसकी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ऐसी तमाम यादाश्तें दिमाग के खाबीदा हिस्से यानी लाशऊर में महफूज कर दी जाती हैं ताकि ज़रूरी मुहर्रिक सामने आने पर लाशऊर से शऊर में भेज दी जाएं। इन यादाश्तों में हर किस्म का डेटा होता है, बचपन के खौफजदा कर देने वाले वाक़ियात, कहानियों के भूत प्रीत गमजदा कर देने वाली सूरत हाल, सदमात, जिनसी हरासगी, ٹی وی فلموں کے وہ سارے مناظر جو کسی بھی طرح کے جذبات کے ساتھ دیکھے گئے، جن میں چور، ڈاکو، جنات اور فرشتوں سمیت ہر قسم کی خوشگوار، ناخوشگوار، مکروہ اور مقدس تصورات سمیت ہر شے محفوظ ہوتی ہے۔ اس ڈیٹا میں آواز، احساس، ذائقہ اور بو سمیت ہزاروں لاکھوں ایسے احساسات اور جذبات بھی شامل ہوتے ہیں جن کا عکس ان کی اشیاء کی صورت میں ہے جن سے یہ پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر نشے کا احساس، اس کی ترنگ کا ادراک شراب کی بوتل کے عکس سے بھی جڑا ہو سکتا ہے۔ انسان کے وہم گمان میں بھی نہیں کہ وہ کس قدر پھیلے ہوئے یادداشتی نقشے کو ہر وقت ذہن کی صورت میں اپنے ساتھ لیے پھر رہا ہے۔ ارتکاز میں شعور کے پرسکون ہونے کے بعد، چونکہ شعور کی ذمہ داری اس کا ہر وقت کرنے والا کام ختم ہونے لگتا ہے، اس لیے ذہن کو بچانے کے لیے اور فعال رکھنے کے لیے تحت شعور بیدار ہو کر عمل کے میدان میں اتر آتا ہے۔ تحت شعور اس دنیا میں کام کرنے کے لیے تو بنا ہے، مگر یہ صرف دنیا میں ہی کام کرنے کے لیے نہیں بنا، بلکہ اس دنیا میں اس کی ضرورت ایک یادداشتی اسٹور کی ہے، جہاں سے شعور ضروری یادداشت کو جانچ پڑتال کے بعد حسیات اور اعضاء کے عمل کے لیے استعمال کرتا ہے۔ غالب گمان ہے کہ اس کا ایک کام موت کے وقت انسان کا تمام ڈیٹا اس کے حساب کی صورت ماں سوا ان نون میں منتقل کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ موت سے پہلے مراقبہ ارتکاز کی مداخلت کے نتیجے میں ذہن کا یہ عظیم الشان توازن بگڑ جاتا ہے۔ شعور کی مصروفیت اگر کم ہو جائے تو اسے زندہ رکھنے اور پھر سے مصروف کرنے کے لیے تحت شعور کا تمام ڈیٹا بلبلوں کی طرح شعور یعنی ذہن کے اوپری سطح پر آ کر پھٹنے لگتا ہے۔ اس سے بڑی خطا انسان کی کیا ہو سکتی ہے؟ شعور حکمران ہے تو انسان توازن میں ہے، شخصیت برقرار ہے۔ اگر شعور کی صورت میں قائم یہ حفاظتی نظام ارتکاز سے توڑ دیا جاتا ہے تو شخصیت یعنی نفس کا حفاظتی حصہ ٹوٹ جاتا ہے، اور تحت شعور کو روکے رکھنے والی اور نظر انداز کیے رکھنے والی طاقت سلب ہو جاتی ہے۔ اب حسیات کے اعتبار جاتا رہا کہ اب فریب نظر شروع ہوگا۔ یہ فریب نظر کا وقت ہے، اب دھوکا ارتکاز کرنے والے کے گرد ناچے گا، سچ اور جھوٹ ایک ہو جائے گا۔ یہ روح کی سیاہ رات کے چھا جانے سے کچھ دیر پہلے چہار سو پھیل جانے والی طریقی ہے۔ تحت شعور کے متحرک ہوتے ہی ماں ورائے عقل اور ماں ورائے حواس اور احساسات کا طوفان مراقبے کرنے والے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ یہ حواس کا ضرورت سے زیادہ حساس ہو جانا ہے۔ ارتکاز کرنے والے کی تمام حسیات ہزاروں گنا حساس ہو جاتی ہیں۔ مشاہدہ کرنے والوں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آتا ہے، انہیں بھی ای ایس پی کا تجربہ ہوتا ہے، مگر دونوں کے تجربات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ فرق جھوٹ اور سچ کا ہے۔ مشاہدہ کرنے والا سچ کا مشاہدہ کرتا ہے، اس کے پاس علم اور عقل کی روشنی میں ثبوت ہوتا ہے کہ جو پیش آ رہا ہے اس کی بنیاد اور دلیل کیا ہے۔ اس کے برعکس ارتکاز کرنے والے کے پاس عقل کا نور نہیں ہے، وہ جس بھی تجربے سے گزر رہا ہے اس کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس پر آگے مزید بات ہوگی۔ ارتکاز، دھیان، تصور کے مراقبے میں جب انسان کا ارتکاز دوران مراقبہ قائم ہوتا ہے تو چونکہ وہ ایک مخصوص طریقے سے یا بیٹھا ہے یا لیٹا ہے، اور غالب امکان یہ ہے کہ آنکھیں بھی اس کی بند ہیں، جب ایسی صورتحال میں ارتکاز قائم ہوتا ہے تو ذہن کی ایک جبلت کام کرنے لگتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس شے سے اسے کچھ نہ مل رہا ہو उसे नज़रअंदाज कर देता है। तजुर्बे के तौर पर साकित बैठकर किसी दीवार को या किसी शय को, मसलन किसी नुक्ते, दायरे, शम्मा की लौ वगैरह को देखना शुरू करें। कोशिश करें कि आँख ज़्यादा न झपके। कुछ देर बाद जिस शय पर इर्तिकास किया जा रहा है वो गायब होना शुरू हो जाएगी। रूहानियत में इसे ध्यान कायम होने जैसे नाम दिए जाते हैं, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप मुसलसल एक ही शय को घूरते हैं, एक ही तसव्वुर को सोचते हैं, तो दिमाग ये समझता है कि अब करने के लिए कोई काम नहीं है। इसलिए वो हवास और अज़ा को एनर्जी बचाने के लिए एक पावर सेंटर की हैसियत से मुअत्तल करना शुरू कर देता है, यानी शट डाउन कर देता है। पहले टांगों और हाथों में खून का बहाव कम होता है, फिर महसूस करने की हिस काम करना छोड़ देती है। इसी तरह सांस बहुत छोटा और आहिस्ता चलने लगता है, ऑक्सीजन की सप्लाई दिमाग को कम हो जाती है, और फिर आखिरकार समात ख़त्म होने के बाद तनवीम तारी हो जाती है। इर्तिकास करने वाले ये समझते हैं कि अब मराकिबा शुरू हो गया। नहीं, अब मराकिबा शुरू नहीं हुआ, बल्कि तहत शऊर का खौफनाक खेल शुरू हुआ है। कंडालनी एनर्जी के मुतहरिक हो जाने का वक्त है। इस पर ज़्यादा लिखना मुनासिब नहीं। जस्तजू रखने वाले इंटरनेट से मदद ले सकते हैं, होशरुबा हकाइक खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। ये एक इतना बड़ा बेहुदा और लघु झूठ है कि यहाँ इसे बयान करने से तवालत बेचा बढ़ जाएगी। तनवीम की इस हालत में इर्तिकास करने वाला मुख्तलिफ अनदेखी दुनियाओं की सैर करता है, एस्ट्रल ट्रेवल करता है, नेक बद अरबाज से मिलता है, दूर दराज के मकामात की ज़ियारत होने लगती हैं। इसे कशफ समझा जाता है। ये कशफ नहीं, ये हवास का माली खोलिया है, ये जहन की तसव्वुराती फरेबकारी है। इस प्रोजेक्शन की तलब इर्तिकास करने वाले को बार बार मश्क पर आमादा करती है, क्योंकि इसे ये महसूस होने लगता है कि अनदेखी रूहानी दुनिया के दर इस पर वाह हो रहे हैं। इस मकाम पर रूहानी एतिमाद बढ़ जाने से वो ख़ुद को रूहानी हस्ती समझने लगता है, और ये ख्याल करता है कि माँ बराई और रूहानी दुनिया में अब इसकी भी कोई ना कोई हैसियत और कोई स्टेटस बन रहा है। दर हकीकत ये शख्सियत की तहलील का आगाज़ होता है। ये पहले डी पर्सनलाइजेशन और फिर आखिरकार डी रियलाइजेशन जैसे होलनाक जहनी अमराज का आगाज़ होता है। मश्क बढ़ती जाए तो चूँकि जहन मुस्तकिल किसी ड्रग की तरह इर्तिकास का आदि हो जाता है, इसलिए जागते में भी हालत तनवीम में रहने लगता है। बड़ी बड़ी नंबर मुकद्दस हस्तियाँ उससे मुलाकात को आती हैं। कभी बेपनाह कैफ़ सुरूर का समंदर उसे अपनी आगोश में ले लेता है। बशरतें होने लगती हैं, जागते में ख्वाब देखने का अजीम धोखा उसके इर्द गिर्द छा जाता है। जहन इस कायनात की पेचीदा तरीन तख्लीक है। इसकी ताकत का गलत अंदाज़ा कभी नहीं लगाना चाहिए। रूहानियत जो कि मुसलमानों में, हिंदुओं में और बुद्धों से मुंतकिल होती है, इसमें नफ्स को, अना को बग़ैर किसी इलम से सिर्फ और सिर्फ मश्क के ज़रिए मारने की कोशिश की जाती है। जबकि इस्लाम में हरगिज़ ऐसी कोई तालीम तो दरकिनार इशारा तक नहीं है। हमेशा याद रहे कि नफ्स इंतकाम लेता है, नफ्स कभी नहीं मरता। पहले भी लिखा गया कि तसव्वुफ़ का बुनियादी मकसद नफ्स को इलम देकर उसकी तरबियत करना, उसे सुधारना है। रूहानियत में इर्तिकास के ज़रिए नफ्स को मारने की अहमकाना हरकत जब की जाती है तो नफ्स कुछ अरसे के लिए मर जाने की अदाकारी तो ज़रूर करता है, लेकिन इसी अदाकारी के दौरान इर्तिकास करने वाले को हमेशा के लिए तबाह बर्बाद कर जाता है और इस दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी रुसवाई का सामान कर जाता है। जब नज़र का धोखा अपने उरूज पर पहुंचता है तो इर्तिकास करने वाले को पुख्ता यकीन हो जाता है कि वह अल्लाह ताला की बरगजीदा हस्ती बन चुका है। कायनात के काम उसके मशवरे से होते हैं, उसकी रसाई अर्श तक है, वो मारिफत को पहुंच गया है, खुदा को पा चुका है। मगर अफसोस सद अफसोस, हर शय सिवाय एक धोखे के और कुछ भी हकीकत नहीं रखती। 99% मज़ारों, दरबारों, दरगाहों और खानकाहों का सारा निज़ाम इसी इर्तिकास पर कायम है। अगर इर्तिकास को रूहानियत के नीचे से खींच लिया जाए तो ये सारा निज़ाम धड़ाम से चश्मे जोन में ज़मीन बूस हो जाए। ये जर्क बर्क चमकदार कुबाओं वाले, ये ऊंची ऊंची दस्तारों वाले, सफ़ेद बुराक लंबी धाड़ियों, खुमार आलूद आँखों वाले पीर सब इसी जाम इर्तिकास के नशे की बदौलत मसनद नशी है, अल्लाह के दोस्त भी होते हैं। कुछ होते हैं जो साहिब नज़र होते हैं, मगर खाल खाल चीदा चीदा ये गोहरे नायाब अब कमयाब ही नहीं, तकरीबन मादूम हो चुका है। जो बाकी बचा है वो सब झूठ है, फ्राड है, दुकानदारी है। इर्तिकास की ताकत के बढ़ने से बहुत सी किरामात दस्तियाब हो जाती हैं, मदारी को मज़ीद करतब मिल जाते हैं। अब वक्त के बहाव पर कभी कभार नज़र पड़ने लगती है। टाइम स्ट्रीम में जब कभी किस्मत से गोता लग गया तो कोई आने वाला वाकया देख लिया, कभी दूर दराज किसी का हाल जान लिया, कभी किसी के दिल का हाल पर मतला हो गया, किसी पर तवज्जो करके उसकी कोई बीमारी दूर कर दी, कभी किसी जानवर परिंदे की हरकत और सकनात को समझ लिया, इसे किरामत से मंसूब कर दिया जाता है। अब तो विलायत पर मुतमक्किन होने में किसी शुबे की गुंजाइश नहीं रह जाती। खुद तो यकीन था सो था, अब तो दुनिया भी मुरीदीन की सूरत हाथ बांधे आ खड़ी होती है। दरबार सजने लगता है, लोग जूते चूमने को बेताब होते हैं, खल्के खुदा चारसू उमड़ती चली आती है। और अब भला क्या चाहिए, अब समाज सुनो, महफिलें सजाओ, मसनद पर बैठो और मुरीदीन से हर किस्म के लगो और जाहिलियत से भरपूर खिताब फरमाओ। शैतान का इस दुनिया में यह ऐसा खौफनाक दाव है जिसके चल जाने पर बड़े बड़े आली दिमाग जबा हिम्मत मर्द ढेर होते हैं। वो इंसान को इर्तिकास करने वाले इंसान को ज़मीन पर छोटी सी मसनूई खुदाई की पेशकश देता है और इंसान इस पर यूं लपकता है जैसे मक्खी मिठाई को जाती है। वो भूल जाता है कि वो तो तलाश खुदा में निकला था। वो इस बात को भी भूल जाता है कि अल्लाह के बंदे कभी तख्त कबूल नहीं किया करते। वो इस बात से बेखबर इस आर्जी और उधार की खुदाई के नशे में बदमस्त होता है कि उसे ये गुमान तक नहीं होता कि शैतान लाइन ने आगे उसके लिए किस कदर भयानक मनसूबा तैयार कर रखा है। दरहकीकत ये इस्तिदराज जो इर्तिकास से मिलता है, इस्तिदराज का मतलब है किसी बुरी चीज़ का अच्छाई के दर्जे पर फायज हो जाना। ये काम तो हिंदू जोगी बुद्ध लामा हज़ारों सालों से करते चले आए हैं। यह सब तो किसी को भी मिल सकता है, ये तो शैतान की पूजा करने वालों को भी मिलता है। क्या अल्लाह बेइंसाफी करेगा, कभी नहीं। जैसी मारिफत उसने इस्लाम में दी है उस जैसी मारिफत उससे मिलता जुलता धोखा शैतान को बीत दिया है। इर्तिकास शैतान की विलायत है। ध्यान करने से शैतान की दोस्ती हासिल होती है। अभी साबित होता चला जाएगा इर्तिकास को खोला है तो फिर पूरी तरह खोलकर ही छोड़ा जाएगा। कहा जाता है कि लताइफ बेदार किए जा रहे हैं। कौन से लताइफ, कहां पर हैं ये लताइफ, कौन से कुरान, कौन सी हदीस में है, अल्लाह ने बताया या अल्लाह के रसूल ने लताइफ की तालीम दी, इन लताइफ की हकीकत क्या है, क्या सिवाय इसके और भी कुछ है कि हिंदुओं और बुद्धों से मुस्तार लिया हुआ एक मजहूल तसव्वुर है जिसका न कोई सर है न कोई पैर। एक मुख्तसर नज़र इस लौवियात पर भी डालना ज़रूरी है। ज़रा गौर से मुलाहिज़ा फरमाएं। लताइफ को हिंदी में चक्कर कहा जाता है। ये सात होते हैं। पहला रूट है जो रेड़ की हड्डी के आखिरी सिरे पर वहाँ है जहाँ से कोल्हे की हड्डी शुरू होती है। दूसरा सेक्रल है जो नाफ से ज़रा नीचे और शर्मगाह से ऊपर है। तीसरा मुन्नीपुरम जो एन नाफ के मकाम है। चौथा आनाहाता यानी दिल है। पांचवा वशुधा जो गले की उभरी हुई हड्डी पर है। छठा आजना ये उसी चक्र का चक्कर है जहाँ से तीसरी रूहानी आँख की खराफात का आगाज हुआ है। सातवां और आखिरी सबसे बुलंद चक्र क्राउन है। ये चक्र हिंदू और बुद्ध मत मज़ाहिब का हिस्सा है। उन मज़ाहिब को मानने वालों का वाहिद मकसद उस जिस्म का नरवा और ज्ञान हासिल करना है। उन्हें एक खुदा कुरान रसूल में कोई दिलचस्पी नहीं। उनके खुदा भी हज़ारों लाखों हैं, आसमानी किताबें भी अनगिनत और उनके रसूल जिनको वो अवतार गुरु कहते हैं बिला मुबालगा अगर करोड़ों में नहीं तो लाखों में ज़रूर हैं। उनकी हद तक तो बात समझ में आती है कि गुमराह लोग हैं। वो तो जिस्म का नरवान लें, इस्तिदराज में ज़िंदगी बर्बाद करें, ये मुसलमानों को क्या हुआ है। ऐसी बात नहीं कि लताइफ की हकीकत सिरे से कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत सच इसी में ये है कि बुनियादी तौर पर ये लताइफ मुख्तलिफ मकामात पर जिस्म में मौजूद एनर्जी सेंटर्स हैं। इर्तिकास की मशकों के ज़रिए उनमें मौजूद एनर्जी को तेज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। हर एनर्जी सेंटर का अपना काम है। मूलाधार इंसान को ज़मीन की एनर्जी से जोड़ता है। इसका ताल्लुक मकद और एड्रेनल ग्लैंड से होता है। यहाँ एनर्जी का बहाव बहुत कम हो या ब्लॉक हो तो इंसान कन्फ्यूज़ रहता है, उसे जोड़ों का दर्द अक्सर रहता है। सवा दस्ताना का सारा काम जिनसी ख्वाहिश और ताकत को कंट्रोल करना है। इसका ताल्लुक जिन से है। मणिपुरम ईगो के लिए है। शख्सियत और किरदार मणिपुरम में तश्कील पाते और फाल होते हैं। अनाहाता यानी दिल का चक्रा मोहब्बत के जज्बे से मंसूब है। गम खौफ तकलीफ जज्बात सब इसके ज़ेर साया हैं। वशुधा आवाज़ का मरकज़ है। तमाम आवाज़ें यहाँ से पैदा होती हैं। आजना तीसरी आँख रूहानी दुनिया और मावराए अक्लो हवास बसरत समात और दीगर हयात को अपने अंदर समोए हुए है। सहसरा बुलंदतरीन शऊर का मकाम समझा जाता है। यह आज़ादी का मकाम भी कहलाता है। और भी बहुत से अफ़वाल हैं जो इन एनर्जी सेंटर से मंसूब हैं। पूरी साइंस है बेशुमार किताबें इस मौजू पर लिखी जा चुकी हैं। सवाल यह है कि बहसियत मुसलमान हमने इन लताइफ का क्या करना है। हमारी मंजिल, हमारा मकसूद तो अल्लाह है। जब अल्लाह राज़ी हो जाता है तो सब लताइफ, सब चकरा उकरा खुद ब खुद ठीक होकर चलने लगते हैं। उनकी परवाह करना ऐसा ही है जैसे मुसाफिर अपने रास्ते में नौसराबाजों की चकनी चपड़ी बातों में ऐसे खो जाए कि इसे न रास्ता याद रहे न मंजिल। होश तो तब आएगा जब सारा असबाब लुट चुका हो। ये सारे काम, ये सारी रूहानियत सिर्फ मुसाफिर का रास्ता खोने के लिए है। जब ये सारा धंधा मुसलमानों को पहुंचा तो रूहानियत के मुफक्किरीन सर झुकाकर बैठे और उन्होंने इसे नकल ब मुताबिक असल के हिसाब से अपने पास रिवाज दे दिया। वही पुराना खेल, कुछ ज़रूरी तरामीम और सबको सब कुछ कबूल हो गया। अब ज़रा लताइफ के नाम देखिए। लतीफ़ कल्ब, लतीफ़ रूह, लतीफ़ खफ़ी, लतीफ़ सरी, लतीफ़ नफ्सी वगैरह। एक पूरा मज़हब इर्तिकास और लताइफ की बुनियाद पर वजूद में आ गया और अवामुन्नास इसे ऐन तसव्वुफ़ समझने लगे। इसी तरह हिंदू और बुद्ध मत में इर्तिकास के मकामात हैं जिनको ध्याना या झाना कहते हैं। ये आठ होते हैं। इनकी मुकम्मल तफसील बहुत ज़्यादा तवालत का बायस बन सकती है। इन झाना और ध्याना को हमारे यहाँ फना के मकामात में तब्दील कर दिया गया, जैसे फना फिश शेख, फना फिल्ला, फना फिन नफ्स जैसे नामों से झाना के नामों को बदल दिया गया। एक ही बात है, देखने वाली आँख के लिए और अकल रखने वालों के लिए एक ही बात है। यह धोखा सिर्फ वो खाता है जो अकल का दामन छोड़ बैठता है। जो अल्लाह की तलाश को निकलना चाहे वो जान रखे, वो खुद को अपने अंदर से खुद कभी मुकम्मल ठीक नहीं कर पाएगा। इखलास अगर दिल में हो, अल्लाह शर्फ़ कबूलियत अगर बख्श दे तो अंदर का सारा सिस्टम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मुसलमान का काम सिर्फ अपने नफ्स की तरबियत करना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की याद और मोहब्बत को कायम दायम रखना है, अच्छाई पर अमल करना, बुराई से दूर रहना है। बाकी सारा मामला खुद बराह रास्त अल्लाह तबारक तआला की ज़ात बबरकत दुरुस्त फरमा देती है। जब एनर्जी मिल जाए तब लताइफ की जो भी हकीकत हुई सामने आ जाएगी। इसका मुशाहिदा रास्ते के एक पड़ाव की मानिंद एक संग मील की तरह खुद ब खुद हो जाएगा। हमें इस काम से खुद को ही सरोकार नहीं रखना, वरना रूहानियत की खाई में जा गिरेंगे और तसव्वुफ़ कभी नसीब ना होगा। लताइफ को खुद अपनी कोशिश से किसी फरमोले की मदद से बेदार करना संगीन तरीन हिमाकत है। दुनिया में भी इंसान की चूलें हिल जाती हैं और इसका खमियाजा आखिरत में भी भुगतना पड़ सकता है। तालीम दी जाती है कि नूर का तसव्वुर करें। कोई पूछने वाला नहीं कि खुदा के बंदो, जो शे कभी देखी नहीं उसके वजूद का तसव्वुर नाकिस ना होगा तो और क्या होगा। इब्तिदाही नुक्से हो रही है, ये मातम क्या कम है। इर्तिकाज़ वालों की अकल सल्ब कर ली गई है, न कुछ दिखाई देता है न कुछ सोचता है, अंधों की तरह ठोकरें खाते फिरते हैं। अटकल बच्चे से काम लेते सिर्फ गुमान करते हैं कि यही सच है। अकल के नूर से देखने की जहमत कभी गवारा नहीं करते। ये कैसी नाकदरी है अल्लाह की। उलमा को, मौलवी को बुरा भला कहते हैं, तजहीक करते हैं, तंज करते हैं कि उसे क्या पता, ये क्या जाने के आलम रूहानियत क्या है। वो तो जो है सो है, वो जाने, उसका रब जाने कि जो जैसा है अल्लाह खूब जानता है। ये खुद क्या हैं? इस्लाम के साथ, अपने दीन के साथ किस कदर घनौना खेल रचाए बैठे हैं। दो मज़ाहिब को जमा करके एक नया मज़हब बना डाला। जब अल्लाह के हुजूर पेश किए जाएंगे तो अपने इर्तिकास की क्या तवजीह उस खालिक कायनात के सामने पेश करेंगे। यह दुनिया है, यहाँ सदा लोह को बहका दिया, वहाँ क्या करेंगे? वहाँ कशफ किरामत का क्या फ़ायदा होगा? कौन सी किरामत है जिससे अपने रब को ये इर्तिकास करने वाले कायल करेंगे? ये मज़ारों, दरगाहों और खानकाहों में खेला जाने वाला शैतानी खेल जिसमें औरतों की इज्जत तार तार की जाती है, खुद को सजदे करवाए जाते हैं, गरीब के खून पसीने की कमाई लूटकर उसके बीवी बच्चों का हक मारा जाता है, और सदलो अवाम का, अकीदतमंदों का रूहानी इस्तेहसाल किया जाता है। ये कैसा रूहानी निज़ाम है जिसमें मुर्शिद को नऊज़ुबिल्लाह रसूल जैसे मकाम पर और ख़ास मुरीदीन को सहाबा इकराम के मकाम पर मुतमक्किन किया जाता है। ये मुरीदीन को बियत के नाम पर पहनाया जाने वाला ग़ुलामी का तोप, ये समा के नाम पर पैसे की लूट मार, यह सारा कारोबार क्या यह तसव्वुफ है? क्या यह एक मुसलमान की मंजिल है? वो जो दर हकीकत सूफिया थे, वो जो बड़े बड़े उस्ताद थे, वो गुजर गए। अब हमारे नसीब में ये एक कलक बची है जिसे तसव्वुफ कहकर हमारे मुंह पर मल दिया जाता है। यह हरगिज़ कोई तसव्वुफ नहीं है। तसव्वुफ ने बड़े जवान मर्द पैदा किए जो अल्लाह की दोस्ती तक, इरफान हक तक पहुँचे और खल्के खुदा की तरबियत का बायस बने। अब कुछ भी बाकी नहीं है, और अगर कही है तो खामोश है, पुशीदा है, गुमनाम है, या फिर दस्तरस से बाहर है। ढूंढने वालों की तमन्ना अगर हो, नियत अल्लाह के लिए खालिस हो, अक्लो अमल की हमराही हो, तो इस दुरे नायाब की तलाश अब भी मुमकिन है। मगर करे कौन? इस बखेड़े से अच्छा है कि आंख बंद करके इर्तिकाज़े तवज्जो किया जाए, कोई तसव्वुर, कोई ध्यान किया जाए, खुद ही कुछ ना कुछ हो जाएगा। मुर्शद पार लगा देगा। जब मुर्शद है तो हमें क्या पड़ी कि इतनी मुसीबत में खुद को खपाते और ख्वार करते फिरें। हर तरफ एक सा हाल है, मुर्शद भी वैसा है जैसे मुरीद हैं, डिमांड जैसी है, सप्लाई भी वैसी है, जैसी नियत वैसे आमाल, और जैसी रूह वैसे फरिश्ते वाला हाल है। जब इर्तिकास अपनी हद से बढ़ता है, जैसा कि इसे हर हाल में बढ़ना ही है, तो हवास मख्तल होकर काबू से बाहर होने लगते हैं। ये वो मकाम है जहाँ जज्ब पैदा होता है। ये शुक्र का मकाम है, इसे फना का मकाम कहते हैं। अब शिकार जाल में फंस चुका है, अब तावान देने और भुगतने का वक्त है। ये रूह की सियाह रात के उरूज का वक्त है। अब इर्तिकास करने वाले पर हिसियात, जज्बात और एहसासात कभी यक के बाद दिगरे और कभी एक साथ पूरी शिद्दत के साथ हमला आवर होने लगते हैं। इस दौरान इर्तिकास की मश्क बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। ये शेज़ोफ्रेनिया से भी कहीं ज़्यादा आके निकल जाने का मकाम है। कभी तो इस पर जिंसी हवस छा जाती है और इंसान सिवाय एक जिंसी दरिंदे के कुछ नहीं रहता। अनगिनत औरतों की मुहब तलब इसे दीवाना कर देती है। तवील मुद्दत के बाद इसमें से बाहर निकलता है तो गुस्सा अपनी इंतहाओं को छूने लगता है, हर एक को काट खाने को दौड़ता है, तशद्दुद में लज्जत पाता है, खुद को जलाल में जाहिर करके लोगों को धोखा देता है। कभी रिक्कत इसे घेर लेती है, हर वक्त दीवानों की तरह रोता है। कवाली, नात, अशार, हर शय पर गश खाता है, हाल में गर्क होता है, आंसू किसी तौर नहीं थमते, बग़ैर किसी वजह के हर वक्त रोना इसका मशगला होता है। कभी फरिश्तों को देखकर पाकीज़गी की इंतहाओं पर जा बैठता है, तो कभी ख्याली जिन्नात और शयातीन इसे मुद्दतों दहशत व खौफ के जंगलों में भगाते हैं। कभी दुनिया से इसका दिल उठ जाता है, कभी भूख मुद्दतों उसकी मरी रहती है, और कभी शिकम सेरी की हवस में जानवरों को मात देने लगता है। कभी मुर्शद में खुदा को देखने लगता है, कभी खुद को बहुत बड़ी बरगजीदा हस्ती समझने लगता है। ऐसा ऐसा खौफनाक जहान हैरत इस मकाम पर है कि किसी एक में भी इंसान फंस जाए तो सारी उम्र गुजर जाती है। ये पागलपन की इंतहाई हदों में से एक है। ऐसी ऐसी सोच उसके जहन में उतरने लगती हैं कि आम आदमी के लिए जिसका कोई मतलब नहीं होता, मगर वही ला यानी बात इस मराकबा ज़दा इंसान के लिए हज़ार मानी लिए होती है। अब ये किसी के संभाले से संभलने वाला नहीं, अब ये मुकम्मल तौर पर शयातीन के ज़ेर तसल्लुत आ गया। शैतान ने इसका पत्ता काट डाला है, यह अब ख़त्म हो रहा है, फना हो रहा है। बहुत से इर्तिकास करने वालों की इस मकाम पर ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है। ख्वाहिश ज़िंदगी का दूसरा नाम है। ख्वाहिश ख़त्म होने का मतलब मौत है। जिसकी ख्वाहिश मुकम्मल ख़त्म हो जाए वो इंसान नहीं बल्कि एक जीता जागता मुर्दा है। जब ख्वाहिश का सर चश्मा सूख जाए तो इंसान की नफ़ी हो जाती है, वो कोई शय नहीं रहता, उसे पना फिन नफ्स कहा जाता है। अल्लाह ही जाने क्यों कहा जाता है, जबकि ये मुकम्मल तरीन नर्वस ब्रेकडाउन की अला तरीन मिसाल है। इस मकाम को हकीकत की दुनिया में द पिटफॉल ऑफ पॉइट कहते हैं। तसव्वुफ में जिस मकाम का नाम मारिफत यानी इनलाइटमेंट है, शैतान की विलायत में ये मकाम उस मारिफत हक के मकाम का मुतबादिल शैतानी जोड़ा है। अब हो गया सालिक का काम तमाम, अब मजजूब हो गया शैतान कह के हलगा कर कहता होगा कि लो वो गया एक और। अब न पेशाब न पखाने का होश, न खाने पीने पहनने की परवाह, अब नाखून मेल से भर जाएंगे और जानवरों की तरह लंबे हो जाएंगे। सर धाड़ी मूंछ के बाल और जाड़ झंकार में फ़र्क न रहेगा। अब निकलेगी मुंह से गाली और अब ये बताएगा लोगों को प्राइस बांट का नंबर। अब ये तैयार हो चुका है, अब ये गलियों में नंगा फिरेगा, मेल कुचेल से भरा हुआ या फिर किसी मज़ार की चौकट पर किसी पत्थर की तरह लगा हुआ, बस आसमान को सुर्ख अनगारा आँखों से तकता रहेगा। कभी मुस्कुराएगा, कभी कह कह लगाएगा, रक्स करेगा, कभी सारी रात चीखें मारता रहेगा। एक लम्हा बिल्कुल होश में होगा, मुंह से अक्ल दानिश के ऐसे मोती जड़े होंगे कि अकीदतमंद मजमा लगाकर हैरत से बुद्ध बने सुनते होंगे, और दूसरे ही लम्हे गालियों की बुछाड़ जब शुरू होगी तो अकीदतमंदों की नज़रें और भी ज़मीन से जा लगेंगी। बाबा जी जज्ब में चले गए, जलाल आ गया सरकार को, या फिर कई कई साल खामोश बैठा रहेगा। बाबा ऐसा होता है, इंसान की फितरत है कि वो माँ सिबा से डरता है, और जो माँ सिबा में कूद जाए लोग मरूब होकर उसकी इताअत में सर तस्लीम खम करते हैं। कशफ, किरामत और इल्हाम के बारे आम लोगों में बहुत बड़ी गलतफहमी पाई जाती है। सबसे पहले तो यह समझना चाहिए कि कशफ, किरामत और इल्हाम क्या है। पहले भी लिखा है कि यह हवास का मावराए अकल हो जाना है। इल्हाम ख्याल की एक किस्म है जो ज़रा बुलंदी पर है। अगर किसी के पास इल्म हो तो वो ख्याल में आ चुके इल्हाम को बयान में ला सकता है। शायरों, फनकारों और बाज़ हालात में नशा करने वालों को भी इल्हाम हो जाया करता है। ESP में ये सबसे पहले शुरू होता है, इसके बाद कशफ और फिर किरामत होती है। लेकिन ये तरतीब कोई ऐसी लाजिम भी नहीं। कशफ किसी भी शय की असलियत खुल जाने को कहते हैं, इनसाइट को कहते हैं। कशफ बयान करना बेहद दुश्वार है कि जो मावराए अकल देखा जाए उसे बयान करने का कोई ज़रिया, कोई रिफ्रेंस अल्फाज में मौजूद नहीं होता। और किरामत किसी से किसी भी खिरके आदत वाक़े का ज़ुहूर है। किरामत की भी जाती है और ये सरज़त भी होती है। ये तीनों मकामात अल्लाह के वली को भी मिल सकते हैं, और फिस्क फजूर में डूबे हुए किसी और इंसान, हत्ता के हिंदू, सिख, बुद्ध, ईसाई और यहूदी को भी इस्तिदराज से यहाँ तक रसाई मिल जाती है। असल फ़र्क उनके अंदरून है। जैसे ज़बह किया हुआ जानवर हलाल है और बग़ैर ज़बह किया हराम है, जैसे निकाह हलाल और जिना हराम है। हालांकि अपनी असल में यह फ़ाल एक जैसे हैं, मगर एक अल्लाह के नाम से पाक होता है और दूसरा शैतानियत को पलटता है। इसी तरह जो कशफ, किरामत और इल्हाम इर्तिकाज से होता है वो बग़ैर किसी सबूत के होता है। उसकी कोई बुनियाद नहीं होती, एक ही शय है, मगर अपनी सिफ्त में हलाल हो तो कहीं और से है, और अगर हराम हो तो कहीं और से है। जैसे टीवी है, एक चैनल पर फहाशी है, उसी टीवी पर ऐन उसी वक्त दूसरे चैनल पर अल्लाह का कलाम दिखाई और सुनाई दे रहा है। ये सारी बात हलाल और हराम फ्रीक्वेंसी की है। जो इस पर गौर करेगा उसे बहुत कुछ समझ आ जाएगा। इससे ज़्यादा लिखा नहीं जा सकता। इर्तिकास मज़ू पैदा करने की फैक्ट्री है जिसका मालिक इब्लीस है। वो लोग जो खुदा को पाना चाहते हैं, इब्लीस उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये उन्हें घेर कर इस रास्ते पर लाता है और उनकी अकल हथिया ले उड़ता है। ये इंसान को उस परिंदे की तरह करके रख देता है जिसके सारे पर नोच कर उसे रास्ते में फेंक दिया गया और वो किसी जोगा न रह गया हो। जो इर्तिकास करेगा उस पर जल्द या बदेर जज्ब आएगा, मजजूब हो जाएगा। कोई जल्दी होता है, कोई देर से, लेकिन जो भी इर्तिकास करेगा जज्ब उसको ज़रूर पहुंचाएगा। ये मलंग, ये बाबे, ये फ़कीर, ये मजजूब अक्सर ध्यान की चक्की में पिसे हुए हैं। इन पर रहम करना होता है, उन्हें खाना खिलाना होता है, कपड़े पहनाने होते हैं, लेकिन इनको बाबा नहीं समझना होता। ये धोखा है। वो और लोग होते थे, वो लोग अब नहीं हैं। इनसे दुआएं नहीं लेनी होती। ये बेहद ख़तरनाक लोग होते हैं, जैसे पागलों में कुछ नीम पागल, कुछ वहशतज़दा पागल भी होते हैं। इनसे परे और बच बचाकर चलना होता है। इनमें एक बहुत बड़ा राज है, इसे भी आज खोल लेते हैं। सब कुछ तो खोल दिया है, अब कुछ बचाकर क्या करना है। جو شیطان کا کام ہے، ہزار انسان ہارتے ہیں تو ایک جاگر جیتنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس ایک کامیاب شخص کو مثال بنا کر وہ اگلے کئی لاکھ انسانوں کو جوا کھیلنے کی ترغیب دیتا ہے، کیا خبر میں جیت جاؤں۔ یہ لالچ انسان کو جواری بننے پر آمادہ کرتا ہے، ورنہ کون نہیں جانتا کہ جوا شیطانی کام ہے۔ یہی معاملہ ارتکاز کا ہے، لاکھوں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے جو بچ کر بھی نکلتا ہے، دس بیس سال بعد جس کا سکر ختم ہو جاتا ہے، جو جذب سے ہوش کی دنیا میں پلٹ آتا ہے، خواہشات کا پہیہ پھر سے اس میں گھومنے لگتا ہے۔ ایسا شخص ذہانت کی انتہاؤں پر ہوتا ہے، جو کچھ جذب میں اس پر بیت چکا ہوتا ہے اس کے آگے دنیا کی ساری مصیبتیں ہیچ ہوتی ہیں، عقل اس کی انتہائی تیز ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ وہ جواری ہے جو ارتکاز کا جوا جیت گیا۔ عالم ہوش میں لوٹنے کے بعد ایسے شخص کا کوئی توڑ نہیں ہوتا، دلیل سے اسے لاجواب نہیں کیا جا سکتا کہ ہر دلیل کا اس کے پاس توڑ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ پھر ارتکاز کے ایجنٹ کے طور پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایسا جب ایک سامنے آتا ہے تو بلا مبالغہ لاکھوں کو لے ڈوبتا ہے۔ اس جیسا بننے کے لیے لوگ دل و جان سے ارتکاز کی اندھیری وادیوں میں جوغ در جوغ اترنے لگتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا کھیل ہے کہ بعض اوقات اسے کھیلنے والے بڑے بڑے کھلاڑی بھی اس چال سے ناواقف ہوتے ہیں۔ بے علم صوفی شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو عبادت اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں بتائی وہ عبادت اگر کوئی آپ کو کرنے کو کہے تو وہ آپ سے بے حد خطرناک کھیل کھیلنے لگا ہے۔ آپ کو خبر ہو کہ ارتکاز رحمان کی نہیں شیطان کی عبادت ہے۔ ارتکاز ایک ایسی شے ہے جس کا بہت تھوڑا عارضی نفع ہے اور اس کے بعد صرف بھیانک نقصان ہی ملتا ہے۔ ارتکاز کرنے والوں کے استدلال اتنے بچگانہ اور احمقانہ ہوتے ہیں کہ کوئی اگر ذرہ برابر بھی عقل استعمال کرے تو بخوبی اس ڈھکوسلے کی حقیقت جان سکتا ہے۔ ہر ایک کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل نکلنے والوں کا مگر کوئی علاج نہیں، دلیل دی جاتی ہے کہ حضور اکرم غار حرا میں مراقبہ کرتے رہے ہیں، کوئی خدا کا خوف نہیں کرتا کہ کیسی بات حضور اقدس سے منسوب کی جا رہی ہے۔ کوئی پوچھنے والا پوچھے کہ یہ بات انہیں کس نے بتائی، کیا حضور نے خود کہی کسی حدیث میں اس کا ذکر فرمایا، کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ غار حرا میں انحضرت 18 سال مراقبہ کرتے رہے، ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں کچھ علماء اتنا ضرور کہتے ہیں کہ آپ غار حرا میں تخنص کیا کرتے۔ ریفرنس کے لیے صحیح بخاری جلد اول وحی کا بیان حدیث نمبر 3 کا مطالعہ کریں۔ تخنص سے مراد کئی راتیں عبادت یا غور و فکر کرنا ہے، اور اس کے لیے توشہ ساتھ لے جاتے، کیونکہ اس کے لیے انہیں تنہائی کی ضرورت تھی کہ جس ماحول میں حضور کو بیچا گیا تھا وہ غور و فکر کرنے کے لیے کتنا مناسب تھا، یہ سب جانتے ہیں۔ مراقبہ ارتکاز چونکہ ایک پریکٹس ہے اس لیے عقل کا اس میں کوئی کام نہیں۔ پہلے بھی لکھا ہے کہ ارتکاز کی مشق ایک بچہ بھی کر سکتا ہے۔ دوسرا غور طلب نقطہ یہ ہے کہ ارتکاز عربوں کے معاشرے میں سر سے ہی ناپید رہا ہے۔ عرب میں چونکہ صرف یہودیت اور عیسائیت ہی موجود تھی، ہندو اور بدھ مت کا وہاں کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، اس لیے تاریخ پر نظر رکھنے والے بآسانی تجزیہ کر سکتے ہیں کہ عربوں میں مراقبہ ارتکاز کا کوئی تصور سرے سے موجود ہی نہ تھا۔ ये तो कल्चर के फैलाव का नतीजा है। जहाँ जहाँ बुद्ध मत और हिंदू मत मौजूद था, वहाँ मराकबा इर्तिकास मौजूद था। यहाँ से ये तस्वुर इस्लाम में फैला। ये सफरी मज़हब है। यहूदियत और ईसाइत में यूं भी मराकबा इर्तिकास की शदीद मुखालिफत की जाती है, इसलिए आज भी जो लोग ईसाइत और यहूदियत पर सख्ती से करबंद है, वो मराकबा इर्तिकास से नफरत करते हैं। क़ुरान मराकबा इर्तिकास पर बात करता है, और लोगों कोई ऐसा है जो किनारे पर रहकर अल्लाह की बंदगी करता है, बेशक अल्लाह जो चाहता है करता है, अगर फ़ायदा हुआ तो मुतमईन हो गया, और जो कोई मुसीबत आ गई तो उल्टा फिर गया, उसकी दुनिया भी गई आखिरत भी, यह सरीह खसारा। फिर वो अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारता है जो न उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं न फ़ायदा, यह गुमराही की इंतहा। वो उनको पुकारता है जिनका नुकसान उनके नफ़े से करीब तर है। बदतरीन है उसका मौला और बदतरीन है उसका रफीक। अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, यकीनन ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी। ऐसी ही खुली खुली बातों के साथ हमने कुरान को नाजिल किया है, और हिदायत अल्लाह जिसे चाहता है दे देता है। बेशक अल्लाह मुसलमानों, यहूदियों, साबियों, ईसाइयों, मजूसियों और मुशरिकों में क़यामत के दिन फैसला करेगा। बेशक हर चीज़ अल्लाह के सामने है। सामने की बात है, इर्तिकास को ऐसा बनाकर पेश किया जाता है जैसे इसके सिवा खुदा तक पहुंचना मुमकिन ही नहीं। अगर ये इतना ही अहमियत का हामिल होता तो अल्लाह हमें कुरान में इसकी तालीम क्यों न देता। हुजूर हमें आंख बंद करके किसी मखसूस तसव्वुर की मश्क करने का क्यों न बताते। एक मराकिबा बताया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने, और वो ये है कि जब तू नमाज पढ़े तो ये तसव्वुर कर कि तू अल्लाह को देख रहा है, और अगर ऐसा न कर सके तो ये ख्याल कर अल्लाह तुझे देख रहा है। यह वाहिद मराकिबा है जो नमाज की सूरत में हमें तालीम किया गया है। और गौर करें, नमाज में आंख बंद नहीं की जा सकती। यह मराकिबा मुसलमानों ने फरामोश कर दिया। कितने हैं जो तसव्वुर करके नमाज पढ़ते हैं कि वो अल्लाह को, अल्लाह उन्हें देख रहा है। जो रसूल ने बताया उसे छोड़कर खराफात को लपकना जाहिलियत नहीं तो और क्या है। अगर आपने ये बाब पूरी तवज्जो से पढ़ा है तो सूरह हज में जो अल्लाह ने फरमाया वो आपको खूब समझ में आ जाना चाहिए। फिर ये ज़ियारतों वाला एक नया मसला निकल आता है। कोई ये कहता है कि वो हर वक्त हुजूर की महफिल में मौजूद रहता है। हज़रत इमाम इब्नि सिरीन के पास जब कोई आकर कहता कि उसे ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत हुई, तो आप उस शख्स से ख्वाब में दिखाई देने वाला हुजूर का हुलिया मुबारक पूछते। अगर तो वो असल हुलिया मुबारक से मिलता जुलता होता तो कहते कि ठीक देखा। अगर हुलिया मुबारक से असल मुशाबियत न होती तो उस शख्स को ये कहकर भगा दिया करते थे कि तूने ख्वाब में शैतान को देखा है। ये बात दुरुस्त है कि हुजूर ने फरमाया कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान ख्वाब में मेरी सूरत में नहीं आ सकता। इस बात पर गौर करना चाहिए, हुजूर ने यह फरमाया शैतान मेरी सूरत में ख्वाब में नहीं आ सकता, यह नहीं फरमाया कि शैतान ख्वाब में किसी और रूहानी रूप को धार कर ख्वाब देखने वाले को ये यकीन दिला सकता कि वो नबी की ज़ियारत कर रहा है। शैतान की ताकत का गलत अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो कोई और सूरत धार कर भी आपको ख्वाब में ये यकीन दिलाने की कोशिश कर सकता है कि आपको ज़ियारत नबी हो रही है। हुजूर का ख्वाब में दीदार बेशक सादत अजीम है, लेकिन ये बताने वाली नहीं, छुपाने वाली बात है। ये तो अजीम तरीन अता है। स्टेज पर बैठकर गला फाड़ फाड़ कर बार बार इसका ऐलान करने वालों को होश करनी चाहिए कि कहीं शैतान उन्हें बहका तो नहीं दिया। इर्तिकास करने वालों के साथ ये वारदात खतरनाक तरीके से होती है। अनबिया व सहाबे किराम, औलिया व सालिहीन की बात बात पर ज़ियारत और दीदार इर्तिकास में मामूली मशक्क़त से हर किसी को हासिल होने लगता है। ये हलोसिनेशन है। शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ों में भी ऐसी अलामत बकसरत पाई जाती हैं। आउट ऑफ बॉडी के तजुर्बात भी अक्सर होते हैं, जो कि ख्याली होते हैं, फेक होते हैं। इर्तिकास के दौरान जिस कैफ सुरूर और हलोसिनेशन का तजुर्बा होता है, वो बहुत सी नशावर अद्वियात इस्तेमाल करने वालों को पहले से ही बासानी बाज़ार से बारिया दस्तियाब होता है। चर्स, अफ्यून, हीरोइन, ये सब उसी कैफ सुरूर को जाने वाले रस्ते हैं। इर्तिकास करके हो जाए या चर्स का सोटा, हीरोइन का इंजेक्शन लगा ले, एक ही बात है। एक जैसी तजुर्बात व एहसास होते हैं। एक राज इस सारे मामले का और भी है कि जब साहिब इर्तिकास महवियत को पहुंचता है तो इसके हवास एतिदाल को छोड़ देते हैं। ये एक ऐसी नींद है जिसमें दर हकीकत इंसान के जहन और जिस्म के कुछ हिस्से काम कर रहे होते हैं और कुछ मुअत्तल हो चुके होते हैं। इस महवियत के दौरान हर किस्म की नादीदा खबीस ताकतें, शैतानी अरबा और तागूत की पूजा करने वाले रजील जिन्नात इर्तिकास करने वाले पर रागिब होते हैं, क्योंकि वो शख्स महवियत के आलम में एक ओपन प्लेटफॉर्म की हैसियत इख्तियार कर चुका होता है। इसे हिप्नोटिज्म की इस्तिलाह में मामूल कहा जाता है। अब कोई भी इसला वारिस और खोए हुए जहन पर अपना तसल्लुत जमा सकता है, इस पर असरअंदाज हो सकता है। इर्तिकास करने वाला हर शख्स अंदरूनी बैरूनी तौर पर इन खबीस ताकतों, जन्नात और अरबाह के ज़र असर होता है, जो हर लहजा इसे बरगजीदा होने का यकीन दिला रही होती हैं। ये राज बहुत कम लोग जानते हैं कि मगर ये नहीं कि कोई भी नहीं जानता, कुछ जानने वाले खूब जानते हैं। कभी इर्तिकास करने वाले को गौर से देखें, उसकी बातों का मुशाहिदा करें, आपको दिखाई देगा कि वो नफसियाती तौर पर मुतवाज़न नहीं है, कुछ खबती सा आपको दिखाई देता है। इसी में सारी निशानी है। जो लिखा है पूरी जिम्मेदारी से लिखा है। इर्तिकास को जो भी संजीदगी से एक मखसूस मुद्दत तक करेगा, यह तय है कि या तो वह गुमराह हो जाएगा, रांदा दरगाह होगा, या पागल हो जाए और ख़ुदकुशी करेगा, और कुछ नहीं तो मजजूब हो जाएगा। ये जो मजजूब कभी कभी जज्ब के आलम होश को पलटते हैं, उसकी वाहिद वजह यही होती है कि वो मजजूब हो जाने के बाद इर्तिकास करना उनके लिए मुमकिन नहीं रहता, जिसकी वजह से 10-20 साल में कुछ ना कुछ होशो हवास वापस बहाल होने लगते हैं। मुकम्मल रिकवरी हरगिज़ नहीं होती। हाँ, मगर वो जिसके इखलास पर अल्लाह मेहरबान होकर उसे इस्तिस्ना बख्श दे, उसकी बात और है। इर्तिकास की असल हकीकत बयान करना बहुत ज़रूरी था। वजह इसकी यह है कि शैतान का ये तरीके वारदात पुराना चला आता है कि बुराई को अच्छाई के लिबादे में पेश करता है, कड़वी गोली पर मिठास का लेप करता है ताकि आसानी से निगली जा सके। अब वक्त आ चुका है जो बेपनाह तेज़ रफ्तार होने के बायस डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस के चिंगारते हुए तूफ़ान अपने अंदर समोए हुए हैं। इस डिप्रेशन को, इस एंजाइटी को इस्तेमाल करने के लिए इब्लीस पूरी दुनिया में रोबे अमल हो चुका है। जैसे पहले टीवी, फिल्म, इंटरनेट, फिर फाश फिल्में और फिर सोशल मीडिया का बेकाबू होता हुआ तूफान नमोदार हुआ है, इसी तरह पूरी दुनिया को एंजाइटी से निजात दिलाने के लिए मराकिबे इर्तिकास को एक सुनहरी हल की तरह पेश कर दिया गया है। हिंदू इस मौके पर फ़ायदा उठाने में सबसे आगे हैं। मराकिबे इर्तिकास के बड़े बड़े इज्तिमात पूरी दुनिया में हिंदू मत को फैलाने में हिंदुओं की बेअंदाज़ा मदद कर रहे हैं। बुद्ध मत वालों की भी चांदी हो गई है। इनका तो ये हाल हो गया है कि मजबूर होकर हम जिन्स परस्तों को भी कबूल किया जा रहा है, जिनको अभी तक कोई मज़हब मुंह लगाने को तैयार नहीं। अब मराकिबे इर्तिकास की बदौलत दोबारा बुद्धों के मंदिर भी नए राहिबों से खचाखच बढ़ते जा रहे हैं। पूरी दुनिया में मराकिबे इर्तिकास को मज़हब के मुतबादिल के तौर पर इस बहाने से पेश किया जा रहा है कि ये तो सिर्फ यकसुई हासिल करने की एक बेज़रर ज़हनी मश्क है जिसका किसी भी मज़हब से कोई सरोकार नहीं। रोज़ाना सुबह शाम आधा घंटा इर्तिकास करें और अपने जहनी तनाव को पुरसकून कर लें। चाहे आप कत्ल करके आए हों, परेशानी की कोई बात नहीं, तशरीफ़ रखिए और इर्तिकास का आगाज़ फरमाइए। इब्तिदा में चूँकि इसके मुफीद नतायज इतने तेज़ रफ्तार और हैरतअंगेज़ होते हैं कि मज़ाहिमत नामुमकिन हो जाती है, इसीलिए हर आने वाले दिन इसकी मकबूलियत में होशरुबा इजाफा कर रहा है। हमारे यहाँ रूहानी मराकज़, दरगाहों, मज़ारों और दरबारों में चौंके पहले ही से नीम खानदा अकीदतमंदों का इर्तिकास के जाल से शिकार जारी व सारी है। इसलिए यह उन लोगों के लिए कोई नई या चौंका देने वाली बात नहीं है, लेकिन जो बात चौंका देने वाली है वो ये है कि अब मराकिबे इर्तिकास को उन लोगों में योगा के नाम से मुतारिफ करवाया जा रहा है जो रूहानी दुनिया से यकसर नाबलद हैं और आला तालीम याफ्ता होने के साथ साथ जदीद माशरती रहन सहन रखते हैं। इस तबके को कारपोरेट सेक्टर कहा जाता है। उन्हें रोज़मर्रा के बढ़ते हुए डिप्रेशन और एंजाइटी के हल के तौर पर इर्तिका से रोशनास करवाया जा रहा है। बड़े शहरों में तो यह सिलसिला काफ़ी फैल चुका है, कुछ वक्त मज़ीद गुजरने की देर है। हर छोटे बड़े शहर में टेंशन से निजात के लिए और एक बेहतरीन पुरसकून ज़िंदगी गुजारने के लिए योगा सेंटर्स गली मोहल्लों में खंबियों की तरह दिखाई देंगे। हेल्थ और फिटनेस के लिए बज़ाहिर बेज़रर दिखाई देने वाले योगे की वर्जिशों की आड़ में सांस के मराकिबे का जो घनौना धंधा अब शुरू होने जा रहा है, अल्लाह हम सबको इससे महफूज रखे। पहले सिर्फ रूहानियत के तबकात में इर्तिकास मकबूल था, अब हर तबके फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को इसका शिकार किया जाएगा। एक नया इम्तिहान, एक नई आजमाइश इस पाक सरजमीन के बासियों की तरफ बढ़ती चली आती है। सूरतुन्नास के हाले में खड़ा हूँ गुमसुम और मेरे चारों तरफ शोर मचाते शर हैं।